Günaydın. Evren Şenyer'in kampanyasıyla Salı sabahına başlıyoruz. Şenyer hayvan hakları konusunda başlatmış kampanyasını. Diyor ki bu yanlış artık son bulmalı. Tehlikeli ırk diye bir şey yoktur. Tehlikeli ırk genelgesi iptal edilmelidir. Bütün hayvansever dostlarımızı bu kampanyaya katılımını bekliyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemizde Dogo Argentino yani Pitbull Massif tarzı ırktaki köpeklerin beslenmesi yasaklanmıştır. 2010 yılında çıkan tehlikeli ırk genelgesi esasında 5199 sayılı kanuna aykırıdır ve bilimsel olarak tehlikeli ırk diye bir kavram yoktur. Ancak insan eliyle tehlikeli hale getirilmiş hayvanlar olabilir. 2010'da Danıştay'da da genelgenin iptali için açılan dava halen devam etmekte. Bu genelge iptal edilmelidir. Bu kampanyaya herkesi davet ediyorum. İsveç'te nasıl kaos kurtuldu, şimdi de Türkiye'deki kaosları kurtaralım diyor Şenyer bu kampanyasında. Ve başarılı olmuş bir kampanyaya kulak veriyoruz şimdi de. Zuhal Koçdağ kampanyasını Bozcaada'nın imara açılmaması için başlatmıştı hatırlarsınız. Bozcaada'nın geleceği için bir imza. Ben Tenedos Bozcaada ne zaman canınız sıkılsa ve özgürlüğü arasanız koşup bana geldiniz. Koylarımın serin sularına girdiniz. Kekik kokan bağların arasında dolaşıp polenta fenerinde bir kadeh şarapla gün batımını izlediniz. Ürkek gözlerle kirpiler, tavşanlar da sizleri izledi diyordu bu kampanyasında. Şöyle devam ediyordu. Bir sonbahar akşamında evlerin bacalarından sokaklara yayılan yanmış kütük kokularını çektiniz içinize. Yakamozlar, Samanyolu ve Mehtap Aşk'ı anlattığı yüzyıllar boyu ve şimdi üzerimde yapılan bu imar planıyla yok edilmek üzereyim. Durdurun bunu. Bir ses verin, bir imza verin diyordu Koçdağ. Change.org/Bozcaada adresindeki kampanyasında. Koçdağ'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslendiği kampanyayı 55.270 kişinin imzasını almıştı bu kampanya ve sonunda bu imzalarla başarıya ulaştı ve Bozcaada'nın imara açılmasına yol açacak olan bu plan iptal edildi. Şimdi Tekirdağ'a geçiyoruz ve Yağmur Deniz'in Change.org üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendiği kampanyaya kulak veriyoruz. Saçımıza başımıza karışmayın. Okullarda öğrencilerin saçlarına, küpelerine ve piercinglerine karışmak veya yasaklamak temel haklar üzerinden bedenin dokunulmazlığına müdahale anlamına gelir. Kendi bedeni hakkında söz sahibi olan bireylere saç uzunluğu ve küpeleri nedeniyle karışmak ve okuldan uzaklaştırmaya varan cezalar uygulamak, aşağılamak insan haklarına aykırıdır. Bireyin kendi vücuduyla ilgili verdiği kararlara zorla yaptırım uygulamak hayatın kalanında psikolojik sorunlara da neden olabilir. Bu tarz yaptırımlar artık durmalı diyor Deniz kampanyasında. Ve şimdi de Bursa'ya geçiyoruz. Ozan Kaya, Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne hitaben kampanyayı başlatmış. Nilüfer Belediyesi'nin ücretsiz çorba uygulamasını engellemeyin. Nilüfer Belediyesi'nin üniversitemiz sınırları içerisinde dağıttığı bedava çorba ve kahvaltılık uygulamasının rektörlüğünüz kararıyla engellendiğini üzüntüyle ve açlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak belediyenin ücretsiz çorba dağıtım uygulamasından siz müdahale edene kadar çok memnunduk. Engel olmasaydınız paramız cebimizde kalıyordu. Çoğumuz buraya da oy kullanmıyoruz. Seçim zamanı memleketlerimize dönüyoruz Sayın Rektör. Yani zihniyetinize göre Sayın Bozbey hiçbir çıkarı olmadığı yerde parayı sokağa döküyor. Sosyal belediyeci mantıklıysa biz evimizden uzağa okumak için gelen boğazımızdan geçecek bir sıcak çorba ikram ediyordu. Aynı giysiyi alma yıkama hizmeti verirken yaptığı gibi. Yoksa onlara da mı engel olacaksınız? Elinize derhal çorbamızdan çekin diyor bu Kaya kampanyasında. Şimdi de İzmir'deyiz. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne bu sefer başlatılmış bir kampanya var. Demet Kavuşan kampanyasında diyor ki kamera kayıt sistemi öğrencilere dayatılamaz. Okula yeni kurulan kamera kayıt sisteminin öğrencileri rahatsız ettiği aşikar. Ayrıca bu sistemin bizim kararımızla kullanılacağı söylenip OASIS öğrenci sistemine girişinde önümüze çıkartılan yazıda bu sistemi kabul etmediğimiz takdirde OASIS'e giriş izni verilmemekte. Bu sistemin öğrencilerine dayatılmasını istemiyoruz diyor Kavuşan bu kampanyasında video çekimlerine karşı. Nurgün Çelik'in kampanyasıyla şimdi de devam ediyoruz Salı gününe. Çelik öğretmen olarak Şubat 2016'da 40 bin atama talebimiz var diyor ve şu şekilde ekliyor. Kolay kazanılmış zaferler var mıdır bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki atama bekleyen 400 bin öğretmen olarak bunca zaman uğruna dirsek çürüttüğümüz ve gençliğimizi harcadığımız mesleğimizi icra edecek ortama kavuşmamız oldukça zor bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Bir anda hemen bugün bu sayıyı atayın demek elbette gerçekçi olmayabilir 400 bin kişi sonuçta. Ama bu sayının ileride kangren olmasına da müsaade edilmemeli. Peyderpey atamalarla bu sayı eritilmeli ve öğretmenlik bölümlerine nitelikli mezun verecek kontenjanlar ayrılmalı. Açık öğretim fakültesi öğretmenlik bölümleri kapatılmalı. Üniversitelerin öğretmenlik bölümü kontenjanları nitelikli bir sayıya düşürülmeli ve gerekirse birkaç yıl dondurulmalı. Özel eğitim kurumları, etüt merkezleri, özel okullar ve kolejler çalışma şartlarıyla bizleri adeta aile kuramayacak hale getiriyor. Günde 13 saate kadar çıkan eğitim günleri bile oluyor. Oysa öğrencilerle verimli zaman geçirmeye hiç uygun değil bu durum. Derse girip 40-45 dakikalık aralıksız konu yetiştirme baskısıyla birer robot gibi çalışmak yeni nesle rehber olmamızı engelliyor. Bir bardak çay içemeden, kısa bir soluk alamadan, zilin çaldığı ve yeni bir dersliğe girmek zorunda kaldığımız günler eğitim yılının neredeyse tamamına denk geliyor. Bizler atama sorunu yaşadıkça özlük haklarını hiçe sayan özel sektörün bizleri bu şekilde çalıştırma gücü hep baki kalacak. Onlardan duyduğumuz maaş bu, ister kabul et ister etme, öğretmenden çok ne var şeklindeki bu küçük düşürücü sözleri atama taleplerimiz için acil bir gerekçedir. Zira insan onuru her şeyin üstünde olmalı. Her sene bir nesli ücretli öğretmenlerin Şubat ayı gelince KPSS hazırlığı için çalışmayı bırakması dolayısıyla yarım yamalak bir eğitim yılı geçirmekte. KPSS'ye hazırlanma derdi olduğu için öğretmeyi meslek edinmiş bu neferler düşük maaşa okullarda çalışmayı kabul etseler bile kendilerini öğretmeye tam olarak verememektedir. Ücretli memur anlayışı terk edilmeli, güçlü ekonomisi olduğuna inandığımız ülkemiz bu ayıptan kurtulmalıdır. Böylece asıl açık sayısı netleşecektir. Yetkin nesillerin yetişmesine çaba göstermek için bekleyen 400 bin öğretmen varken hala ücretli öğretmen bulunması bizleri derinden üzmekte ve itibarımızı kaybettirmekte. Nihayetinde büyük bir çaba ile sözleşmeli sorununu ortadan kaldırdığınız gibi bu durumu da aynı ivedilikle bitireceğinize inanıyoruz ve bu müjdeli haberi müjdeli başka haberleri taşımaya da vesile olacaktır diyor. Şöyle devam etmiş, malum ki 47 bin atama mecliste onay görmüş ancak maliye bunu 37 bine indirmiştir. Söz konusu 37 bin branşlar arasında adil dağıtılamamış, bu durum yüksek düşük puanla atanma atanamama ikilemi de doğurmuştur. Oysa alımların az olması bu durumun asıl sebebidir. Emeklilik şartları iyileştirilirse yaş haddi gelmiş öğretmenler emekliliğe ayrılabilir. Bir de açık sayısı ve 100 bine yakın ücretli öğretmen de var. Tüm bunlar ciddi bir atama sayısını ortaya çıkarıyor. Birikimli 400 bin dinamik öğretmen göreve hazır. Şubat 2016 itibariyle 40 bin öğretmen ataması bekliyoruz. Biz buna inanıyoruz. Çünkü bunu gerçekleştirecek nedenler ortada. İnancımızın kırılması güvenimizi zedelemekten başka bir işlev görmüyor. Hep birlikte mutlu umutlu yarınlar için bu müjdeli haberi bekleyeceğiz diyor Çelik ve kendisini destekleyen 23.475 kişiyle geçtiğimiz günlerde bir çağrı yapmış durumda ve onların sesini duyurmak için Ankara'ya çağırdıklarını da kendilerini mesajında paylaştı bu hafta kendisi. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için change.org adresine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Esen kalın.